idąc przez ubogi sektor człowieczeństwo, mierząc w uczuciach pośród znawców. Nikt tu nie chce oklasków, dosyć sprzedawców nam oddany kłamstw na rzecz naszej kultury wara. Wiem, że cię uczy kłamać, lecz zasad tych nie zdoła złamać żaden ty. Serce w muzyce naszych płyt tkwi. Dla jednych źli, lecz nigdy bez podstaw. Nie twoje zostaw, ja z siebie daję wszystko. Gardło na holsach, w sercu Boże igrzysko, temu nie sprostasz. Robiąc stupy, widowisko, prawda w hip-hopie. Jak w ręku poker, chuj mnie magister Brokers. Prosty jestem, oddaję to co sam, wchłaniam z powietrzem. Weź te lejce gościu, refleks. Widzisz nie jeden lepszy twańczy. Myśli, że tak jak on nam zagra, każdy z nas zatańczy. Dla śmierdzieli jak hat-trick, czas pokuty, pióro na bok. Zrobię wam z mózgu liryczne tornado. Za sensację w stylu brawo, chuj nie respekt. Nie jestem perfekt, lecz uczciwie tyram na pensję. Wszystko tak, by umysł mój nie był kalectwem. To nie jest tak, że dla nich robimy coś dobrze. Modny jest rap, oni widzą w tym pieniądze. To nie jest tak, że dla nich my jesteśmy spoko, bo dla nich rap jest powiązany z forsą. To nie jest tak, że dla nich robimy coś dobrze. Modny jest rap, oni widzą w tym pieniądze. To nie jest tak, że dla nich my jesteśmy spoko, bo dla nich rap jest powiązany z forsą. Za tym co mówię, zawsze stanę. Za tym co myślę, zawsze stanę. Za tym w co wierzę, zawsze stanę. Nie jestem klaunem, ej wiem co jest grane. Za tym co mówię, zawsze stanę. Za tym co myślę, zawsze stanę. Za tym w co wierzę, zawsze stanę. Zwrót kolejnych debat nad jakością produktu. W oczy przyjaźń i wychwalanie kunsztu. Rusz tu tyłek i zobacz jak ja żyję. Poznaj wzór snów, których to nigdy nie spełniłem. Na podwórku nic na siłę. W hip-hopie wolność widzę, a ty co chcesz? Ja zagram koncert, a ty zgarniesz pieniądze. Nie ma lekko, koszta netto. A ty za swoją bierność chcesz wszystko zagarnąć ręką. Poznaj się najpierw z prelekcją. Żaden reżyser nie pojmie świata, który spisuje długopisem. Strach wyjść na ulicę, ale boom jest. Nie jeden lew za modą pójdzie. Zamiast pyta jak u mnie, tylko ile sprzedałeś. Kiedy teledysk, bo nie widziałem. Jak było kiedyś, już zapomniałeś Franco. Do ciebie hajs przemawia, czy jest elegancko. Ja na czczo do studia, do południa, potem relaks. W tym moja miłość, życie, dla ciebie to kariera. To nie tak, że dam się, jadąc na twoim kłamstwie. Jesteśmy tu od zawsze, tylko kochają nas bardziej. Za co? Za hip-hop. Czemu? Bo modny. U mnie ty zginiesz, ja zostanę u szczytu formy. To nie jest tak, że dla nich robimy coś dobrze. Modny jest rap, oni widzą w tym pieniądze. To nie jest tak, że dla nich my jesteśmy spoko, bo dla nich rap jest powiązany z forsą. To nie jest tak, że dla nich robimy coś dobrze. Modny jest rap, oni widzą w tym pieniądze. To nie jest tak, że dla nich my jesteśmy spoko, bo dla nich rap jest powiązany z forsą.